У перадачы «Інтэрв'ю тыдня» былы кіраўнік легендарнага белага легіёну Сергей Чыслаў разважае пра тое, якія беларусы ваююць па абодва бакі данбаскага канфлікту. Распавядае, што ён ведае пра затрыманага добраахвотніка з нацысцкімі поглядамі Станіслава Ганчарова. І ўзгадвае, чаму ў 96-м годзе ваенныя так і не атрымалі загад ад кіраўніцтва Верховнага Савету. З Сержуком Чыславым гутарыў Віталь Цыганкоў. Нашым слухачам і чытачам сайту, тым, хто вас памятае, вы перш за ўсё вядомы як кіраўнік легендарнага патрыятычнага аб'яднання «Белы легіён». Цяпер вы жывеце ва ўкраіне і, напэўна, перш за ўсё варта пару слоў расказаць нам, чаму вы там апынуліся, як вы там апынуліся. Ну, шчырае спадзяванне, што Майдан прынясе нейкую новую хвалю, потэнцыял ва ўкраіне. Прычым якраз як бы было разуменне, што сама ўкраінская дзяржава як бы дастаткова слабая, але ж краткая супольнасць наадварот вельмі моцная. Таму якраз і ўзнікала спадзяванне на тое, што Украіна народзіць нейкі новы стыль кіравання. Фактычна, як бы нават асабіста, калі параўноўваць з гісторыяй, то спадзяваўся, што Украіна здолее вярнуцца да традыцыі вечавых рэспублік Новгародскай, Полоцкай нашых. Фактычна, калі так вас зразумець, гэта было ваша, ну, выключна асабістае жаданне, не было ніякіх такіх, ну, скажам, абставінаў, якія выштурхнулі вас з Беларусі. Гэта было ваша добраахвотнае рашэнне. Ну, абставіны такія выштурхнулі, разумееце, кожнаму чалавеку трэба рэалізацыя. І на Беларусі просто, ну, калі ўвесь час праследавалі, як бы ўзнікала пытанне, дзе ўласна знайсці, дзе можна спакойна рэалізавацца, дзе ты будзеш патрэбны. Мая гісторыя па Беларусі, ў 96-м даруйце мяне, ў лес вывозілі закапываць. Далей мяне перыядычна спрабавалі пасадзіць нейкіх надуманых абвінавачаннях. Апошні раз это вот за выбух на Дзень незалежнасці. Потому что вы подъявляли артикул до 10 годов позбавления были. Плюс мои потуги, то, что я спробовал у депутата вылучаться, на то, что я выигрывал где-то выборы, меня просто взлимали звуку таки по надуманных причинах. А после вот выбуху, когда я звуку собрал подписы и пошел депутат, меня просто навык не допустили до этапа выборов. Калі ўжо вы ўзгадалі сапраўды існаванне белага легіёну сярэдзіна 90-х гадоў, то які вось, скажам, ролю, можа сказаць так, высокім слогам у гісторыі Беларусі адыграла гэта спартыўна-патрыятычная арганізацыя? Я думаю, многім, асабліва маладым слухачам «Свабоды», чытачам нашага сайту, цікава будзе даведацца, што была арганізацыя, дзе патрыятычныя людзі збіраліся на трэніроўкі ў лясах, здавалі на сталёвыя берэты, гартавалі сваю фізічную падрыхтоўку, і ўсё гэта ў тыя гады было магчыма. Скажыце, па-вашаму, ці ёсць, ці магчыма што-небудзь такое зараз? Ой, складанае пытанне, ўсё залежыць ад волі дзяржавы. Разумееце, мы маглі стаць насамрэч добрай базай для падрыхтоўкі будучых афіцэраў нашых спецслужбаў усяго ўзроўню. Ну, у прынцыпе, на той час, калі ён якбы квітнеў, меў магчымасць для нармальнай дзейнасці, мы вельмі багата каму з нашых выхаванцаў рэкамендавалі паступаць у вайсковую акадэмію, у міліцэйскую акадэмію. Але, разумееце, якбы дзяржава не была зацікаўленая, і яна паступова якбы пачала нас іскаць, выдушваць. Што прынеслі, на жаль, тут патэнцыйна маглі прынесці значна болей, каб было паразуменне, было спрыянне. Што атрымалася? Ну, ведаеце, служаць нашыя выхаванцы дагэтуль, некаторыя ўжо як бы і палкоўнікі, і ўсё. І што ні што зрабілі для радзімы? Тут жа, што разумееце, для нас галоўная задача была, это якраз выхаванне з гэтых самых асобаў, якія як бы далі змогуць, як нармальныя ксатры, служыць у гэтай дзяржаве, як бы рабіць яе. Вы, як кіраўнік Белого легіёна, мелі, безумоўна, на той момант, ну, скажам, кантакты, сувязі з прадстаўнікамі сілавых органаў і там Міністэрства абароны, і з іншымі афіцэрамі такія, ну, проста сяброўскія, таварыскія кантакты, і, магчыма, ёсць пэўныя, ну, скажам, недагаворанасці наконт некаторых крытычных момантаў беларускай гісторыі таго ж канцыйнага крызісу 96-го году. Ці сапраўды, як вы калісьці мне распавядалі, тады быў момант, калі некаторыя афіцэры гатовыя былі выступіць на баку парламенту і нават арыштаваць Лукашэнку, які тады пачынаў свой канстытуцыйны пераварот? Некалькі палкоў бы чакалі толькі генерала Верховнага Савету, што яны мусяць выступіць на абарону. Але ж, у тым ліку, марная горка гатовая была падключыцца да працэсу. Але ж, на жаль, тыя, хто застаўся тады на чале парламенту, не хапіла іх, ці то волі, ці то духу, я не ведаю, чаго не хапіла. Я верно шкадую пра той перыяд. Там рэальныя былі шансы. Думаюць, нават разумею, як бы сваю хібу ў тым плане, што ўсё ж такі весці рэймусі той, хто мае дух, это не залежыць звычайна ад колькасці і велічыні зорак на плячах. Я тады, як прывучаны для субардынацыі, малодшы афіцэр, я разумею, што мая як бы роля, не толькі мая, натуральна, мы былі тады таксама гатовы да рашучых дзеянняў. Але ж мы чакалі каманды, таму што разумелі, што быў тады генерал Захарэнка, палкоўнік Барадач, мы разумелі, што нам трэба чакаць каманды і ісці ў агульным рэчышчы. Але, на жаль, адбылося толькі больш. Калі перайсці ад гісторыі да сучасных гарачых падзеяў, то, наколькі я ведаю, вы былі у Донбасскім рэгіёне, у антытэрарыстычнай аперацыі, але як валанцёр не прымалі ўдзелу ў ваенных дзеяннях. Дагэтуль таксама наконт удзелу беларусаў у Донбасе працягваюцца вялікія спрэчкі. І ёсць меркаванне, што тое, што прадстаўлена ў сродках масавай інфармацыі, не заўсёды тое, што ёсць на самой справе. Які ваш погляд на ўдзел беларусаў, наколькі іх там шмат, наколькі яны арганізаваныя у нейкія аб'яднаныя, скажам, чыста беларускія батальёны, вот ёсць размова пра беларускі батальён, ці ўсё-такі яны хутчэй адзіночкі, якія ваююць у агульных шэрагах? Беларусы паўсюды застаюцца беларусамі. Я чуў пра спробу сабраць іх у асобны батальён, але ж, я таксама чуў пра багата беларусаў, якія па асобку служаць па розных падраздзяленнях і не асабліва марыць далучыцца да нейкага цэнтралізаванага падраздзялення. Аналізуючы сітуацыю, я вам скажу так, што генераўскі бок прадастаўлены беларусам значна ў большай ступені, і там служаць людзі значна больш рэалізаваныя ў плане афіцэрскіх годнасцяў свайго досведу. А з гэтага боку, як бы з украінскага боку, в асноўным ваююць шчыра ідэалісты. Ідэалісты, якія як бы маюць такое разуменне, што баронячы Украіну ад Расіі, яны фактычна бароняць Беларусь ад Расіі. У гэтым іхняе вялікае адрозненне. І з гэтага як бы вынікае псіхалагічна, разумееце, калі з таго боку в асноўным ваююць, это абсалютна нерэалізаванае. У плане жыццём, якія як бы ўсё страцілі, якім як бы няма чаго губляць, от яны туды едуць, яны туды в асноўнай масе нават застаюцца, я так разумею, то з гэтага боку абсалютна маладыя ідэалістычныя людзі, якія прыехалі, спадзяваліся выканаць задачу, я так разумею, што багата хто марыў вярнуцца на радзіму. Але ж апошнія падзеі як бы цалкам перакрэсліваюць такую магчымасць. Ну, вось якраз пра апошнія падзеі. Вось зараз у Менску даволі самая гучная справа, гэта затрыманне беларускімі праваахоўнымі органамі жыхара Віцебску Станіслава Ганчарова, байца добраахвотніцкага украінскага батальёну «Азов», які ваюе ў Донбасе на баку антытэрарыстычнай аперацыі. Як высветлілася, гэта ёсць і доказы ў сацыяльных сетках, і проста на целе гэтага чалавека. Ён мае выразныя нацысцкія погляды. Ну, ва всякам разе, нацысцкія татуіроўкі на ягоным целе, змест ягонай старонкі ў сацыяльных сетках. Ці вы ведаеце што-небудзь пра гэтага чалавека, і наколькі, па-вашаму, гэта, ну, тыповы ці, наадварот, нетыповы выпадак? Ну, вы ведаеце, я чуў багата пра гэтага хлопца, як бы сярод азоўцаў. Ён, як бы, дастаткова, як бы, карыстаўся павагай сярод іх. Ну, але ж трэба разумець спецыфіку. Спецыфіку гэта падраздзялення, яно было адразу, як бы, створана з людзей менавіта такой арыентацыі. Хаця ўсе як бы разумелі, нават украінскі патрыёты, скажам так, ішлі з разуменнем, што там нацыкі збіраюцца. Але ж насамрэч, разумееце, ну, ўсё от фашыст горшы за камуніста, ці за праваслаўнага, ці за мусульманіна, які гатовы там за сваю ідэю, за тое, каб пераканаць апанентаў, тым, што яго ідэя лепшая, гатовы забіваць. Ды нічым. Чым адрозніваюцца тыя, даруйце, міліцыянты, якія збілі нядаўна сючыка, там пільнавалі яго, збівалі, чым яны адрозніваюцца ад такога фашыста? Як бы вы ацанілі стаўленне беларускай дзяржавы да добраахвотнікаў, якія ваююць з таго і іншага боку? Вот літаральна апошнія тыдні мы назіраем пэўны рух, скажам, у гэтай тэме. Справа Ганчарова, другая – это справа Аватарова, які з'яўляецца добраахвотнікам правага сектару. Пры некіх дзіўных абставінах яго са зброяй затрымалі на вакзале. Разам з тым мы маем паведамленне, калі тыя беларусы, якія ваююць на баку ДНР і ЛР в Беларусі, ну таксама выклікаюцца да следчых, тыя з імі мірна душэўна размаўляюць і ніякіх справаў пакуль публічна не заводзяцца. Вы бачыце тут некую тэндэнцыю? Тэндэнцыя адназначна, не пішчаюць беларускі мовы. Я бы нават, як бы так, прыцягнуў ту лінію, бок мой фанаты, наколькі я так разумею, што зачышчаюць менавіта таксама беларусы, якія якраз бы падтрымліваюць дзяржаву, абсалютна не кранаюць, як бы другі бок. Зусім не здзіўляе, сітуацыя насамрэч вельмі складаная. Бедная Россия подрихтована. В Беларуси значно глубее, значно больше она имела часу для оценки сценария Беларуси. Один еще не разумел, как бы эти сценар будет уключен и далее. Прогучала передача «Интервью тыдня». З былым кіраўніком Белага легіёна Сергеем Чыславым гутарыў Віталь Цыганкоў. Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім. Беларусы маюць моцны прыгожы міт пра дуду. Маюць беларусы ўжо і багата інфармацыі аб аўтэнтычнасці дуды, таксама пра традыцыі дударства. Але ці дастатковы гэты падмурак для таго, каб дуда вярнулася ў музычную культуру Беларусі, каб нацыянальны сімвал набыў плоць і кроў? Дзе, калі і як дуда павінна граць? Гэтым разам з даследнікам дуды, сябрам студэнцкае этнаграфічнае таварыства